بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، اللهم رسول محمد عليه السلام onun ailesine, ashabına ve onların bir gösterdikleri yollara tabi olup o hidayete uyanlara selam ettikten sonra, İnşallah İmam Muhammed İbni Abdülvahhab Rahimahullah'ın 3 esas isimleri sayesinden geçen hafta kaldığımız yerden de şerh etmeye, anlatmaya devam edeceğiz. Kardeşlerimizden geçen haftaki dersi ezberlemelerini istemiştik ama zannediyorum kardeşlerin çoğunda takdir var. Birebir hadi bakalım sen oku sen söyle demek istiyorum ama kalabalıkta da kimse mahcup olmasın diye inşallah sormayalım. Kaldığımız yerden bu hafta devam edelim. Ama arkadaşlar geçen haftaki tembihlere dikkat etsinler. Bu burada anlatılıp anlatılanlar burada kalan bizim normal sohbet meclislerimizden olmasın inşallah. Bu kitap ilim kitabı dedik. Bunu okuyan kardeşlerimiz inşallah ilim talebeler olsunlar. Bu metni ezberlesinler. Bu metni bile ezberlemekten yüksünen arkadaşlar, geri duranlar sağda solda çok büyük meseleler üzerine konuşmakta kendilerine cüret bulmasınlar. İlim bunlarla başlanır. İnsan önce bunları okur, ezberler. Ondan sonra dediğimiz gibi basamakları tek tek üzerine çıkarak daha büyük meselelere doğru ilerlerler. Diyor ki müellif Muhammed İbni Abdülvahhab Rahimahullah İ'lem Rahimekallah أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل فالعمل بهن. اعلم رحمك الله. Bil ki Allah sana rahmet etsin. أنه يجب على كل مسلم ومسلمة. Kadın erkek her Müslüman için gereklidir, vaciptir. تعلم هذه المسائل الثلاث veya taallumu hadihi selat metaib, şu üç meseleyi öğrenmek, taallum etmek kadın erkek her Müslümana vaciptir. Vel amelu bihinne, ne yapmak onlarla? Amel etmek. Müellif rahimahullah'ın i'lem rahimekallah sözü dersin geçen haftaki mukaddemesinde de üzerinde durduğumuz, anlattığımız gibi i'lem, bil ki diye başlıyor söze. Okuyucunun, kari'nin veya talebenin dikkatini ne yapmak için? Celbetmek için, dikkatini çekmek için. Ardından da ona şefkatini, rahmetinin göstergesi olarak rahimekallah diye, Allah sana rahmet etsin, merhamet etsin diye dua ediyor. Çünkü dedik ki yarhamekallah, bu ilmin mebde'i, başlangıcı nedir? Dünyada rahmet. Neticesi de dünyada rahmet. Gayesi ise ahirette nedir? Rahmettir dedik. Hatta hatırlarsanız hadisçiler, muhaddisler şeyhler öğrencilerine ilk tahsis ettikleri, ilk anlattıkları hadiste اَرْرَحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنِ اِرْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمُكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ. Rahmet edenlere ne yapılacaktır? Rahmet edilecektir. Siz yeryüzündekilere rahmet edin ki gökteki de ne yapsın size? Rahmet etsin hadisini ilk şeyh hocalarından dinliyorlarmış. Öğrencilerine ilk bunu tahsis ediyorlarmış, anlatıyorlarmış. Bu hadis-i şerif dedik mustalahta التسلسل بالأولية, bu ilk önce olmakla alakalı müteselsil, müselsil hadis olarak bilinir. Yani bunu anlatan raviler her birisi diyor ki haddeteni şeyhi fulan, bana şeyhin filanca anlattı. Ve huve evvelu hadisin semi'tuhu minhu, bu da ondan işittiğim ilk hadistir. Bir sonraki ravi yine onu anlatıyor, diyor ki bana şeyhin filanca da anlattı, bu ondan işittiğim ilk hadistir. Yani muhaddisler de bu ilmin mebde'i de neticesi de gayeti de rahmet olduğu için oraya işaretle اَرْرَحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنْ hadisiyle başlıyorlar imiş. Diyor ki müellif rahimahullah اَنَّهُ يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَ, kadın erkek her Müslümana, ister kadın olsun ister erkek, ister hür olsun ister köle, her Müslümana şu dört meseleyi öğrenmek ve onlarla amel etmek nedir? Vaciptir. Vücuben ayniyen, yani ayni olarak bizim farz-ı ayın dediğimiz şekilde bu meseleleri öğrenmek ve onlarla amel etmek, kadın erkek, büyük küçük, hür veya köle her Müslümana farzı ayındır. Çünkü bu meseleler, birazdan serd edeceğimiz bu meseleler bazı ilim ehline göre veyahut da bazı itibarlara göre dinin temelini oluşturan, esasını aslını oluşturan meselelerdir. وَالْعَمَلُ بِهِنَّ Bu meseleleri öğrenip ondan sonra ne yapmak diyor bunlarla? Amel etmek, bunu tatbikata çevirmek. Çünkü her Müslümanın öğrenmesi gereken, geçen haftaki dersi hatırlayın, nefisle cihatın mertebelerinden birincisi ne dedik? İlim. İkincisi el-amelu bihinne, o ilimden amel etmek. Çünkü amel ne dedik? İlmin semeresidir. İlmin gayesi, neticesidir. Bu müellifin burada seyret edeceği bu üç mesele, her Müslümanın öğrenmesi gereken bu üç mesele mücmel olarak, özet olarak, birincisi rububiyetin takriri, ardından yaratılışın gayesini ortaya koyarak Resullere, gönderilen elçilere itaat etmenin gerekleriyle alakalı, yani mütabaatla alakalı. İkincisi Allah Subhanahu ve Teala'nın hakkı olan uluhiyetle alakalı. Üçüncüsü de vela ve bera veyahut da sevgi ve buğz veyahut da el-muadat ve'l-muvalat diyeceğimiz dostluk ve düşmanlık kavramlarıyla alakalı. Bu üç esas bazı itibara göre, bazı itibara göre İslam'ın, dinin temel esaslarından, temel meselelerindendir. Müellif rahmetullahi aleyh, geçen haftaki dersimizde de, bu haftaki derste de, bundan sonraki mukaddimede de o üç esasın şerhine başlamadan önce bu mukaddimeleri geçiyor, söylüyor ki bizler dinimizle alakalı ulemanın esas kabul ettiği, temel asılları olduğunu söylediği bu mukaddimeleri önce iyice kavrayalım. Ondan sonra Rabbimizi, dinimizi ve bizlere gönderilen Peygamberimizi aleyhissalatü vesselam tanıyalım. Diyor ki rahimahullah, el-ûlâ ennallâhe halakana ve razakana ve lem yetrukuna hemelen. Allah subhanehu ve teala bizleri yaratmış, rızıklandırmış, ancak başıboş bırakmamıştır. Ennallâhe halakana, Allah bizi yaratmış, ve razakana, ve rızık vermiş, ve lem yetrukuna hemelen, bizleri başıboş bırakmamış. Başıboş yani ne demek? Behaim gibi, hayvanlar gibi, kendilerine bir emrin veya nehyin, yasağın taallük etmediği, kendilerinden herhangi bir teklifin, sorumluluğun sunulmadığı behaim gibi başıboş bir şekilde yaratılmamış. Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de bu gerçeği ifade etmek için, burada müellifin kullandığı lafı da değil de müellif hemelen başıboş lafını kullanmış ama aynı anlamda mütekarit başka lafızlarla buyuruyor, diyor ki Rabbimiz اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدَى. İnsan başıboş bir şekilde terk edilmiş, kendisine karışılmaz, kimsenin ilişmediği bir şekilde başıboş olarak terk edileceğini mi zannetti? اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدَى. İnsan başıboş olarak terk edileceğini mi zannetti? اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Yoksa sizler, sizi abes olsun diye mi yarattığımızı zannettiniz? Ve bir daha bizlere geri döndürülmeyeceğinizi sandım. فَتَعَالَ اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُ. Hayır, şüphesiz melik olan, hak olan Allah subhanehu ve teala nedir? Bundan münezzehtir. Çünkü hiçbir şey değilse bu, Allah subhanehu ve teala'nın, Rab subhanehu ve teala'nın neyine, hikmetine aykırı bir durumdur. Allah başıboş, hiçbir amaca, gayeye yönelik olmadan ne yapmaz? Halkı, kainatı yaratmaz, halk etmez. اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا. Sizlere diyor, abes olsun diye mi? Abesle iştigal ederek mi yarattığınızı düşünüyorsunuz? Hayır, böyle değil. Bilakis Rabbimiz Allah subhanehu ve teala bizleri bir gayeye yönelik, bir hikmete yönelik yarattı. Bu gayede, bu hikmette nedir? Yalnızca kendisine ibadet edilsin ve onun dışında hiç kimseye bu ibadetten bir pay, bir parça verilmesin. Huvallezî ellezî halakal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyukum ahsenu amela. O Allah ki ölümü ve yaşamı yaratmıştır. Niçin? Liyebluvekum eyyukum ahsenu amela. Hangimiz daha güzel amel edeceğiz diye, hangimiz amelinde daha İhsan sahibi olacak diye, ihsan ile amel edecek diye İhtibar etmek için, imtihan etmek için, bizleri denemek, sınamak için yaratmış. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ buyuruyor, diyor ki Rabbimiz, ben cinleri ve insanları sadece bana ibadet etsinler diye yarattım. İbadette sadece beni birlesinler diye onları yarattım. Buradaki لِيَعْبُدُونَ sadece bana ibadet etsinler. Şöyle tefsir ediyor alimler, diyor ki لِيُوَحِّدُونِ sadece beni birlesinler. İbadeti bir tek olarak bana yapsınlar. Öyleyse Allah Subhanahu ve Teala bizleri yaratmış, bizleri rızıklandırmış ki buranın takririne hacet duymuyoruz, delillerle anlatmasına gerek duymuyoruz. Ama bizleri başıboş bırakmamış. Bir gayeye, bir amaca yönelik yaratmış. Ama insanoğlu, insan ırkı çoğu zaman bu gayeyi kendi başına bilemeyeceği için, kendi başına bulamayacağından dolayı veyahut da bu gayeyi kendisine tembih edecek elçilere ihtiyaç duyacağından dolayı Allah Subhanehu ve Teala'nın kendilerini ona ibadet etsinler diye yarattığı bu insanların ona ibadetin şeklini, nasıllığını veya Rab Subhanehu ve Teala'nın hangi şekilde ibadetten razı olacağını onlara göndermek, onlara öğretmek için ne yapmış? Onlara birer Resul, elçi göndermiş. O yüzden diyor ki müellif rahimahullah, bel ersele ileyna rasulen. Bilakis ne yaptı Allah Subhanehu ve Teala? Bel ersele ileyna rasulen. Bize bir Resul gönderdi. Kendi içimizden bize Rabbimizin ayetlerini okuyan, hidayet ve hak diniyle bizlere gönderilmiş, bizleri ne yapan, tezkiye eden ve terbiye eden bir Resul göndermiş. Ne için gönderilmiş bu Resuller? Yaratılış gayemiz olan Allah'a ibadeti, Allah'a ibadette bizleri ikaz etsin, bizlere uyarsın, yol göstersin diye. İkinci olarak Rabbimizin hoşnut olacağı ibadetin ne olduğunu bizlere öğretmek, beyan etmek için. Bel ersele ileyna rasulen. Bilakis sizlere ne yapmış? Rasuller, elçiler göndermiş. Femen ata'ahu dehalel cennet ve men asahu dehalel nar. İşte bu rasule, Allah'ın bizlere gönderdiği bu elçiye itaat eden, ona uyan ne yapar? Kurtulur, cennete gider. Ona isyan eden, ona karşı gelen ise cehenneme gider. Rabbimiz Allah Subhanahu wa Taala buyuruyor, diyor ki: "وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللّٰهِ" Biz gönderdiğimiz bütün peygamberleri Allah'ın izniyle kendilerine ne yapılsın? İtaat edilsin diye gönderdik. Resuller Allah Subhanahu wa Taala'nın davetini bizlere ulaştıran elçilerdir. Ama bununla beraber Allah'ın emriyle kendilerine nedir? İtaat farzdır. Allah Subhanahu wa Taala onları bize kendilerine itaat edelim, uyalım diye göndermiş. Bu birinci mesele. Ne ile alakalı? Mütabaatla alakalı. Gönderilen elçilere itaat eden, uyan, kurtulur, cennete gider. Onlara karşı gelen, isyan eden ise ne yapar? Cehenneme gider. Bize gönderilen elçi Muhammed İbni Abdullah sallallahu aleyhi ve sellem de bizler için onun sözleri teşri hükmündedir. O bize bir şey emrettiği zaman bu bizim için dindir. Bizden bir şey yasakladığı zaman bu bizim için dindir. Uyurması zorunludur. Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala bundan bahsederken diyor ki: "فَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ" Onun, yani o elçinin, o peygamberin emrine muhalefet edenler, emrine aykırı davrananlar başlarına bir fitnenin, bir belanın, musibetin gelmesinden ve veyahut da elem verici, acı verici bir azaba düşer olmaktan ne yapsınlar? Sakınsınlar. O peygamberin emrine muhalefet edenler, bir fitneye düşmekten, başlarına bir belanın, musibetin gelmesinden veya acı bir azaba düşmekten sakınsınlar. Başka yerlerde Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse Allah Subhanahu ve Teala onları altından ırmaklar akan, içlerinde ebedi kalacakları cennetlere sokacaktır buyuruyor. Altından ırmaklar akan, içlerinde ebedi kalacakları cennetlere sokacaktır. وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ İşte bu çok büyük bir kurtuluştur. وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولِ فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse onlar Allah Subhanahu ve Teala'nın kendilerini nimetlendirdiği nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle ve salihlerle beraber olacaklardır. Allah'a ve Resul'üne itaat eden kimseler Allah'ın kendilerine nimetler verdiği nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle ve salihlerle beraber olacaktır. Onlar ne güzel yarendir diyor Rabbimiz. Ne güzel arkadaştır onlar. Aynı şekilde gönderilen Resul'e isyan ile alakalı yine Rabbimiz وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَاِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا. Kim de Allah'a ve Resulüne isyan ederse, karşı gelirse onun içinde ne vardır? İçinde ebedi olarak kalacağı cehennem vardır. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın kendisinden rivayet ettiği hadis-i şerifte buyuruyor, diyor ki كُلُّ اُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ أَبَى. Yüz çevirenler dışında ümmetimin tamamı cennete girecektir. Yüz çevirenler dışında ümmetimin tamamı cennete gidecektir. Sahabeler diyorlar ki قَالُوا وَمَنْ يَأْبَى. Kimdir ya Resulallah bu yüz çevirenler? Diyor ki aleyhissalatü vesselam مَنْ اَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةِ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى. Bana itaat eden cennete gidecektir. Bana isyan eden ise nedir? Yüz çevirmiştir. Yani cennete gidecek olanlardan müstesna edilmiştir. Öyleyse birinci mesele, Allah Subhanahu ve Teala bizleri yaratmış, bizleri rızıklandırmış, ancak başıboş bırakmamış. Bilakis bizlere bir elçi, bir peygamber göndermiş. Kim bu peygambere uyar, itaat ederse bu kimse cennete gider. Kim de ona karşı gelir, isyan ederse bu da ne yapar? Cehenneme gider. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى. Bu söylediğimizin delili Allah Subhanahu ve Teala'nın şu buyruğudur. İnna ersalna ileykum rasulan şahiden aleykum kema ersalna ila firavun rasula. Biz diyor Rabbimiz sizlere üzerinize şahitlik edecek bir resul gönderdik. Firavuna da gönderdiğimiz gibi. Şöyle diyelim. Biz Firavuna bir resul gönderdiğimiz, Firavuna bir elçi gönderdiğimiz gibi size de üzerinize şahitlik edecek bir elçi, bir resul gönderdik. Kimdi Allah Subhanahu ve Teala'nın Firavuna gönderdiği resul elçi? Musa aleyhisselam. Fa'asa Firavunur rasule fa'ahadnahu ahzan ve bila. Ama Firavun bu kendisine gönderilen resule isyan etmişti, karşı gelmişti de biz de onu çetin bir şekilde kuvvetlice ne yapmıştık? Yakalamıştık. Kuvvetlice yakalamıştık. Şimdi bu ayeti kerimenin müellifin sözüne istiller şeklinde anlamaya çalışalım. Diyor ki Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala bizler biz Firavun'a bir Resul gönderdiğimiz gibi size de bir Resul gönderdik. Resul göndermede ikimiz Firavun'la aynı durumdayız. Firavun kendisine gönderilen bu Resul'e ne ile muamele etti? Ona karşı gelerek isyan ile muamele etti. Peki Allah Subhanahu ve Teala onun bu isyanına neyle karşılık verdi? Onu çetin bir şekilde yakalayarak. Değil mi? Hem dünyada onun ve ordusunu hiç kimseyi geride sağ bırakmayacak şekilde boğarak, kabirde şu anda berzahta sabah akşam ona ateş arz edilerek, ateş sunularak ve kıyamet koptuğu zaman da daha şiddetli, daha çetin bir azaba sokularak. اَنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًا وَعَشِيَّ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ. Ateş diyor sabah akşam onların üzerine ateş arz edildi. Ateşe sunulurlar. Kıyamet kopacak, koptuğu zaman da Firavun ailesini daha şiddetli, daha çetin bir azaba sokun denilmiş. Öyleyse Allah bize bir Resul gönderdi. Firavun'a bir Resul gönderdi. Firavun gönderilen Resul'e karşı geldi, isyan etti de Allah Subhanahu ve Teala onu bu şekilde acı, çetin bir şekilde yakaladı. Yani eğer sizler de ey Muhammed'in ümmeti aleyhissalatü vesselam, sizler de size gönderilen Resul'e, Firavun'un kendisine gönderilen Resul'e yaptığı muamele ederseniz, yani ona karşı gelir, isyan eder, itaat etmezseniz, sizin akıbetinizde kendisine gönderilen Resul'e bu şekilde davranan Firavun'un akıbeti gibi olur. Sizleri de aynı şekilde çetin bir şekilde yakalarız, cezalandırırız. Delalet inşallah açık ayet-i kerimede. Firavun'a bir Resul gönderildiği gibi bize de Resul gönderildi. Firavun Resul'e karşı gelince akıbeti ne oldu ise, ey Muhammed'in ümmeti aleyhisselam, sizler de gönderilen Resul'e aynı şekilde karşılık verirseniz ne olur? Sizin de akıbetiniz aynı şekilde olur. Birinci meselenin delili bu. Allah bizleri yarattı, başıboş bırakmadı. Bizlere bir elçi, bir peygamber gönderdi. Bu elçiye itaat eden cennete gider, kurtulur. Bu elçiyi isyan eden, karşı gelen ise, daha önce kendilerine gönderilen elçilere, karşı gelenlere, isyan edenlere ne olmuşsa, ki onlara ne olduğunu iyi biliyoruz. Hem dünyada, değil mi? Hem berzahta, kabirde, hem de ahirette, cehennemde acı bir azap, elem verici bir azap onlara vaat olunmuş, verilmiş. Aynı şeyde bizlerde ne oluruz? Düçar oluruz. Es-saniyetu, ikinci mesele, اَنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضَى اَنْ يُشْرَكَ مَعَهُ اَحَدٌ ف۪ي عِبَادَتِهِ لَا مَلَكٌ مُقَرَّبْ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلْ. Allah subhanehu ve teala ister ona yakın meleklerden bir melek olsun, ister gönderilmiş elçilerden bir elçi olsun, hiçbir kimsenin kendisine ibadetinde ortak edilmesine, eş tutulmasına razı olmaz. Allah subhanehu ve teala ister kendine yakın meleklerden bir melek olsun, ister gönderilmiş rasullerden bir rasul olsun, hiçbir kimsenin kendisine ibadetinde eş koşulmasından, ona ibadetinde ortak edilmesine razı olmaz. İster bir melek olsun, ister bir rasul olsun sözünün anlamı şu, yani bunların dışındakiler, salihler, şehitler veya bunların dışında makamca, mertebece, rütbece onlardan düşük olanlar nedir? Evleviyetle, minbab-ı evla, Allah subhanahu ve teala'nın kendisiyle beraber onlara ibadet edilmesinden razı olmayacak kişilerdir. Eğer nebilerin, eğer peygamberlerin ve meleklerin böyle bir ortaklığı yoksa Allah'a, rütbece, makamca onlardan düşük olanlar nedir? Pekala böyledirler. Ki o meleklerin içerisinde Allah subhanahu ve teala yakınlığıyla bilinen en büyük melek dahi Cibril aleyhisselam bile olsa, gönderilen elçiler içerisinde bu elçilerin sonuncusu Hatemul Enbiya, peygamberlerin ve bütün beşerin, yaratılmışların, insanların efendisi Muhammed aleyhisselam bile olsa, Allah subhanahu teala ne yapmaz? Bundan razı olmaz. Kendisiyle beraber ibadete bir kimsenin ortak edilmesinden razı olmaz. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى. Bu sözümüzün delili Allah subhanahu teala'nın şu buyurdu: وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا. Muhakkak mescitler sadece Allah'ındır. Mescitler Allah'a aittir. Öyleyse bu itibarla فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا, Allah ile beraber hiçbir kimseye dua ve ibadet etmeyin. Mescitler Allah'ındır. Öyleyse Allah ile beraber hiç kimseye dua ve ibadet etmeyin. Dua ve ibadet diyoruz. Birçoklarınız şerhlerde, ulemanın sözlerinde rastlamışsınızdır. Duayı hem ibadet olan dua, hem de istemek, sual etmek, talep etmek olan dua anlamında ikiye ayırıyor alimler. Dua iki kısımdır diyorlar. Birincisine ibadet anlamında, bizim namazımızı, orucumuzu, zekatımızın da içine alan, kapsayan, bu anlamlar da içeren İbadet manasındaki dua deniliyor. İkincisine ise sadece talep etmek, yalvarmak, yakarmak anlamında, meselemizi arz etmek anlamında dua deniliyor. Biz daha çok Türkçe'de bu anlamda kullanıyoruz duayı. Bu ayet-i kerimede hangi anlamda kullanılmış dua? Bu her iki anlamda da. Mescitler sadece Allah'ındır. Öyleyse onunla beraber kimseye dua etmeyin. Yani onunla beraber bir başkasına yakarmayın, yalvarmayın. Ondan istekte, talepte, dilekte bulunmayın. Aynı zamanda onunla beraber hiç kimseye ibadet manasına gelen dua ile de ibadet etmeyin. Yani ondan başkasına secde etmeyin. Ondan başkasından medet ummayın. Ondan başkasından, ondan korkarmışçasına korkmayın. Ondan başkasına tevekkül etmeyin. Ondan başkasına adak adamayın. Ondan başkasına kurban kesmeyin. Yani sair ibadeti ondan başka hiç kimseye yapmayın. Bu ayet-i kerimede gramer okuyan arkadaşlarımız dikkat etsinler. Allah subhanahu ve teala فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا. Aleykümselam ve rahmetullah. Onunla beraber hiçbir kimseye dua ve ibadet etmeyindeki bu ahaden sözünü nekire olarak kullanmış. Dil bilginleri, dil alimleri diyorlar ki eğer nekire ifade nehiden veyahut da nefiden veyahut da şarttan sonra gelirse umum ifade eder. Nekire olan bir kelime nehiden sonra gelirse, bir yasaktan sonra gelirse umum ifade eder. Anlamı şu. Yani Allah onunla beraber hiç kimseye dua etmeyin diyorsa buradaki hiç kimse kimi kapsar? Allah'ın dışındaki her bir kimseyi kapsar. Bundan herhangi bir istisna söz konusu değildir. Hiç kimse çıkıp şöyle diyemez yani. Allah burada benimle beraber kimseye dua etmeyin diyor ama peygamberler veya bizim peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Allah'a olan yakınlığı, Allah'la olan arasındaki hullet bağ sebebiyle ona da bu ibadetten bir pay verilebilir diyemez. Çünkü bu hiç kimsenin içerisine Nebi aleyhissalatü vesselam da Cibril aleyhisselam da diğer sair enbiya da evliya da ne yapar? Girer. Rabbimiz Allah subhanahu teala bunu bu şekilde umum ifadeyle söylemiş. Onunla beraber hiçbir kimseye, yani bu kimse ne olursa olsun, kim olursa olsun, makamı, rütbesi, derecesi benim katımda da ne olursa olsun ne yapmayın? Ona ibadetten bir pay vermeyin. Allah ile beraber ona yakarmayın. وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوا مَا اللّٰهِ اَحَدًا. Mescitler Allah'a aittir. Allah'ın evleridir. Öyleyse bu itibarla Allah ile beraber kimseye ibadet etmeyin. Allah ile beraber kimseye duada, yalvarmada, yakarmada bulunmayın. Allah subhanahu wa ta'ala bundan ne olmaz? Razı olmaz diyor müellif. İster gönderilmiş melek olsun, ister de peygamber olsun. Çünkü biz biliyoruz ki Allah subhanahu wa ta'ala وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفُرُ. Kullarından, kullarının küfrüne ne yapmaz? Razı olmaz. Onlar için neyden razı oldu Rabbimiz? وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ د۪ينَ. Bizler için din olarak İslam'dan razı oldu. İslam'ın tanımında inşallah ileriki derslerde gelecek. İslam'ın tanımında biz diyoruz ki هُوَ الْاِسْتِسْلَامُ لِلّٰهِ بِالْتَوْح۪يدِ. Allah'a tevhid ile teslim olmak. Çünkü Rabbimiz Allah subhanahu wa ta'ala kendisiyle beraber bir başkasına ibadet edilmesini de, bir başkasına yalvarılmasını, yakalmasını da kitabında zulüm, hatta büyük bir zulüm, azim bir zulüm olarak isimlendirilmiş. Zulüm nedir Arapça dille kullanım şekli? Bir şeyi hak ettiği yerden bir başka yere koymaktır. Zulüm budur. Bir şeyi hak ettiğinden başka bir yere koymaktır. Veya bir şeye hak ettiğinin dışında bir rütbe vermektir. Allah subhanahu wa ta'ala Lokman'ı hatırlayın. Lokman aleyhisselamın oğluna yaptığı nasihatlerde bize buyurdu ki ya buneyye la tuşrik billah inne şirke le zulmün azim. Ey oğulcağızım, ey oğulcun, sakın Allah'ını eş koşma, şirk koşma. Şüphesiz şirk büyük bir zulümdür. Nasıl ki Rabbimiz subhanahu wa ta'ala'nın bizi yaratmasında bir ortağı yoktur, bir yardımcısı yoktur. Nasıl ki o bizleri yaratmada, rızıklandırmada, bu kainatın işlerini evirip çevirmede tek başınadır, herhangi bir ortağı yardımcısı yoktur. Öyleyse ibadette de, duada da, yalvarmada, yakarmada da, sahip izliyle ibadetin her birinde de bir ortaktan, bir yardımcıdan nedir? Münezzehtir. Rububiyetine nasıl tek ise, bizi yaratmasına nasıl tek ise, rızıklandırmasına nasıl tek ise, bu hususlarda bir ortağı olmadığı ise, ibadeti de tek başına hak eden, kendisine tapınılmaya, dua edilmeye, yalvarılmaya tek başına layık olan Allah subhanahu wa ta'ala. Peki bunun aksi olursa, Rabbimizin büyük, en büyük zulüm diye isimlendirdiği şirk vuku bulursa ne olur? Allah subhanahu wa ta'ala onu hiçbir zaman affetmeyeceği günahlar arasında saymış. İnnehu men yuşrik billahi fakat harrama Allahu aleyhil cennet ve me'vahun nar ve ma lizzalimine min ansar. Kim Allah'a eş koşarsa, ibadetinde ona ortak edinirse, innehu men yuşrik billah fakat harrama Allahu aleyhil cennet. Allah subhanahu wa ta'ala bu kimseye cenneti haram etmiştir. Bu kimsenin cennete girmesi kendisine haramdır. Giremez. Ve ma lizzalimine min ansar. Zalimlerin de hiçbir yardımcıları yoktur. Dikkat edin, zalimler diyor. Neyi kastediyor burada zalimlerden? Müşrikleri kastediyor. Zulüm eğer şirkse buradaki zalimler de kimlerdir? Müşriklerdir. İnne Allah la yaghfiru an yushraka bihi ve yagfiru ma dune zalike limen yaşa. Allah Subhanahu ve Teala kendisine eş koşulmasını, ibadetinde bir kimsenin kendisine ortak edilmesini asla affetmez, asla bağışlamaz. Bunun dışında dilediği günahı dilediği kimseden ne yapabilir? Bağışlayabilir. Öyleyse hepimizin bilmesi gereken ve amel etmesi gereken ikinci mesele, Allah Subhanahu ve Teala'nın ibadetinde ister gönderilmiş bir peygamber, ister kendine yakın meleklerden bir melek olsun, hiçbir kimsenin kendisine ortak edilmesinden, eş tutulmasından, yani onunla beraber bir payı ona da verilmesinden razı ve hoşnut olmaz. Bunun delili, ezberlesin kardeşlerimiz, وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوا مَا اللّٰهِ اَحَدًا. Mescitler ancak Allah'ındır, Allah'a aittir. Bu itibarla öyleyse ibadetinde hiçbir şeye ona ortak koşmayın. Onunla beraber hiç kimseye dua ve ibadet etmeyin, yalvarmayın, yakarmayın, istiğanede, istiğasede, istiğazede bulunmayın. Yani sığınmayın ondan başka kimseye. Ondan başkasından bir beklenti içerisinde olmayın. Ondan başkasından tevekkül etmeyin. Ondan başkası için kurban kesmeyin. Adak adamayın. Vesaire çeşitleriyle ibadetini hiçbirisi ondan başkasına yapmayın. Yapmayın. Üçüncü mesele, es-salisatu enne men ata'ar rasule ve vahhadallaha la yecuzu lehu muvalatu men haaddallahu ve rasule وَلَوْ كَانَ أَقْرَبُ قَرِيبٍ. Gönderilmiş elçilere itaat eden ve Allah Subhanahu ve Teala'yı da birleyen, onu tevhid eden bir kimse için kendisine en yakın kimseler dahil olsa Allah'a ve Resulüne karşı gelenleri, Allah'a ve Resulüne düşmanlık edenleri, kendileri bir tarafta, Allah ve Resulü bir tarafta olan kimseleri sevgi beslemeleri, onları kendilerine dost tutmaları caiz değildir. Yazıyor mu arkadaşlar manasını? Enne men ata'ar rasule. Peygambere itaat eden kimse. Aleyküm selam ve rahmetullah. Ve vahhedallâhe. Ve Allah'ı tevhid eden, onu birleyen kimseye. La yecuzu lehu muvalatu men haaddallâhe ve rasule. Allah'a ve Resulüne karşı gelenleri, Allah'a ve Resulüne düşmanlık edenleri müvalat etmeleri, onlara sevgi beslemeleri, onları kendine dost edinmeleri caiz değildir. وَلَوْ كَانَ أَقْرَبُ قَرِيبٍ. Müvalat ne demek hocam? Anlatın inşallah şimdi. وَلَوْ كَانَ أَقْرَبُ قَرِيبٍ. Kendilerine en yakın kimseler bile olsa, nefeden, soysok bakımından. Bu meselede de müellif rahmetullahi aleyhin anlattığı şey, anlatacağı şey, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Abdullah İbni Mesud hadisinde söylediği şekliyle dinin, imanın en sağlam kulbu olarak isimlendirdiği el-muvalat ve'l-muadat, yani dostluk ve düşmanlık. Veyahut da dilerseniz şöyle deyin, el-hubbu ve'l-bughd, sevmek ve nefret etmek. Bu konuyu anlatıyor müellif bu meselede, üçüncü meselede. Onlara sevgi beslemeleri, sevgi beslemeleri kendilerine caiz değildir. Yani en yakın kimseler bile olsa. Çünkü Allah'ı birleyen bir kimse ve onun Resulüne itaat eden bir kimse, Allah'a ihlas ile bağlı, mütabaat ile gönderilen elçiye uyan bir kimsenin, bu ikisine düşmanlık edenleri, bu ikisine karşı gelenlere sevgi beslemeleri, onları kendilerine veli edinmeleri, dost edinmeleri kendilerine caiz olmaz. Çünkü düşünün, müşrik olan bir kimse, kafir olan bir kimse, Allah'a ve Resulüne düşmanlık eden bir kimse, diliyle bunu söylemese de itikadıyla, yaptığı fiille Allah'a ve Resulüne sebbetmektedir, sövmektedir. Allah'a ve Resulüne sövmektedir. Allah ile beraber ne kadar iyi niyetli olursa olsun bir başka ilaha tapan, yalvaran kimse bu fiiliyle Allah'a sövmektedir. Allah'ın hakkından tenakkus etmektedir. Onun hakkının kadrini düşürmektedir. Nasıl olur da Allah'a ve Resulullah'a sevgi besleyen bir kimse, Allah'ı tevhid ile birleyen, onun elçisine de müteabat ile, taatle uyan bir kimse, kendisini tevhid ettiği ve kendisine itaat ettiği bu kimselere düşmanlık besleyen bir kimseye, onlara söven bir kimseye sevgi ve dostluk besleyebilir. Böyle bir şey nasıl olabilir? Pekala böyle bir şey mümkün olmaz. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın demin değindiğimiz Abdullah İbni Mesud hadisinde buyuruyor ki Aleyhisselatü Vesselam اَوْسَقُ وَرَ الْا۪يمَانِ الْحُبُّ فِي اللّٰهِ وَالْبُغْضُ فِي اللّٰهِ İmanın en sağlam kulbu sevgide Allah için olmasıdır. Nefrette de Allah için olmasıdır. Sevginin Allah için yapılmasıdır. Nefretin de Allah için yapılmasıdır. Yani Allah sevilecek. Onu tevhid etmek tevhid sevilecek. Ve bu tevhidin ve bu imanın ehli tevhid sevilecek. Bunlara muhabbet beslenecek. Eğer böyle olursa imanın en sağlam kulbu olmuş olur. Bununla beraber ne olacak? Şirk de Allah'a düşmanlık da Allah'a küfretmek de ve şirkin küfrün ehli de Allah'ın düşmanları da ne yapacak? Buğz edilecek. Onlara kin nefret duyulacak ki iman sapasağlam bir kulba tutulmuş olsun. Bu şekilde olursa diyor Aleyhisselatü Vesselam bu imanın en sağlam kulbudur. Başka bir şeyde diyor ki kim şu üç şeyi tamamlarsa ne yapmış olur? İmanın halavetini, tadını, lezzetini almış olur. Onlardan bir tanesi de sevdiği zaman Allah için severse, buğz ettiği, nefret ettiği zaman da Allah için buğz eder, nefret ederse bir kimse ne yapmış olur? İmanın tadını almış olur. Yoksa sevgide ölçü neseden, soyan bize yakınlığından dolayı aynı anadan babadan doğmuş olduğumuzdan, aynı evde yaşıyor olmuş olduğumuzdan, aynı ülkeyi paylaştığımızdan kaynaklanmaz biz Müslümanlar için. Bizim kardeşimiz akidede kardeşimizdir. Dünyanın en aksasında, en uzağında bir kimse olsa bile bizim düşmanlığımız da yine akide üzerinde yaptığımız bir düşmanlıktır. Aynı babadan, aynı anneden, aynı rahimden doğmuş olsak bile. Yani bu tevhidin, bu akidenin müntesipleri bizlerin dünyanın diğer ucunda olsalar bile kardeşlerimizdir. Ama bu akidenin, bu yolun, bu metodun, menhecin düşmanları, bunun karşısında olanlar ise aynı rahimden doğmuş olsak bile bizlerin neleridir? Düşmanlarıdır. Bizim dinimiz bu. Mücerret kelimelerin içerisi manası boşaltılmış olarak sevgi, hoşgörü, kardeşlik din değil bizim dinimiz. Evet bir kardeşlik var ama kimin için? Allah için. Allah'a imanda, Allah'a tevhidde aynı itikada, aynı akideyi paylaştığımız insanlarla biz kardeşiz. Yoksa bazılarının dediği gibi ümmetin başına bugün alim olarak ulema olarak gösterilen fetvalarda büyük meselelerde kendilerine dönen Yusuf el-Kardavi gibilerinin söylediği gibi biz Hristiyanlardan, Allah'ın düşmanlarından haç çıkartarak baba, oğul ve kutsal ruh diyerek Allah'ın oğlu olduğunu söyleyen Hristiyanlara Mesih'i Hristiyan kardeşlerimize ne yapmayız? Bahsetmeyiz. Onlar bizlerin kardeşleri değildir. Direkt onlarla bizim aramızda ne vardır? Bir tek Allah'a inanıncaya kadar bir düşmanlık ve bir kin vardır. Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala bizlere İbrahim'in kıssasını anlatırken İbrahim'in kavmiyle olan münazarasında, kavmine olan hitabında şöyle bir şey aktarıyor ki bu bizim için şundan dolayı önemli. Bizler kendisinin yoluna, kendisinin sünnetine, metoduna ittiba etmekle emredilmişiz İbrahim Aleyhisselam'a. "Sümme uhayna ileyke enittebi millete İbrahim hanife." Sonra sana İbrahim'in hanif milletine ittiba et, ona uyuye emir oldu, vahiy yoluna emir oldu. Bizlere de böyle emir oldu. Yani Allah için sevmek, Allah için buğz etmek İbrahim'in milletinin muktedeyatındandır, onun içeriğindendir. İbrahim Aleyhisselam ne demiş kavmine? Allah Subhanahu Teala buyuruyor diyor ki: "Kad kanet lekum usvetun hasenetun fi İbrahim ve'llezina ma'ahu." İbrahim ve onun yanındakilerin İbrahim ve onun yanında olanlarda sizler için uyulacak güzel bir örnek vardır. Ne yapmış onlar diye Allah Subhanahu Teala bunu bizler için örnek olarak söylüyor. Diyor ki: "İz kalu li kavmihim inna bura'a'u minkum ve mimma ta'budun min dunillah." Hani onlar kavimlerine biz sizden ve sizin Allah'ın dışında ibadet ettiklerinizden beriyiz, uzağız demişlerdi. İbrahim ve onun yanında olanlar müminler, tevhid ehli kimseler kavimlerine şöyle demişler: biz sizlerden ve sizin Allah'ın dışında taptıklarınızdan uzağız, beriyiz. Dikkat edin ibare, yani onlar hem Allah'a da tapıyorlar, Allah'ın dışında bir takım şeylere tapıyorlar. İbrahim onların taptığı her şeyden beri değil. Onların Allah'ın dışında taptıklarından beri. Allah'ın dışında taptıklarından beriyiz. uzak, bizimle onunla bir alakamız yok. Keferna bikum. Sizi diyor küfrediyoruz. İnkar ediyoruz. Sizinle bir alakamız, bağlantımız yoktur. وَبَدَى بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْدَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَحْدًا. Sizler bir tek olarak Allah'a iman edinceye kadar, bir tek olarak Allah'a ibadet edinceye kadar ebedi suretle sizinle bizim aramızda bir düşmanlık ve bir kin peyda oldu. Bizler sizin Allah'ın dışına taptıklarınızdan beriyiz. Sizin bu yaptığınız için inkar ediyoruz. Siz bir tek Allah'a dönünceye kadar, bir tek ona ibadet edinceye kadar sizinle bizim aramızda bir düşmanlık ve bir kin söz konusudur. Böyle yok, biz sizlerle sevgi, hoşgörü diye ne olamayız? Kardeş olamayız. Müellifin وَلَوْ كَانَ اَقْرَبُ خَرِيبُ sözü, yani Allah'a ve Resulüne karşı gelenler, Allah'a ve Resulüne düşman olanlar bizim için en yakın kimseler dahi olsa sözü, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın siyeretinde okuyan arkadaşlarımız bilirler. Bırakın sulh zamanında, barış zamanında böyle bir tevriyeyi, böyle bir beraati, uzaklaşmayı, harpte bile bu şekilde abi. Şu şekilde. Harpte bile biliyorsunuz Bedir Savaşı'nda Müslümanlar ve müşriklerin orduları belli olduğu zaman, o Furkan günü, hak ile batılın, şirk ile tevhidin ayrıldığı Furkan günü, Müslümanlar bir taraftayken müşrikler safında kimisinin babası, kimisinin kardeşi, kimisinin amcaoğlu, herkes akraba akrabasıyla, baba kardeşiyle, baba oğluyla, kardeş kardeşiyle savaştı, harp etti. Bunları şundan dolayı söylüyorum. Bugünlerde maalesef Müslümanlar ağzında bile kardeşi kardeşe düşürmek, kardeş arasında, kardeşler arasında kavga çıkartmak. Bugün Irak'taki olaylardan bile bahsedilirken, bizim memleketimizdeki olaylardan bahsedilirken bu tabirler kullanılıyor. Biz bu tabirlerden beriyiz, uzayız. Çünkü bizler için kardeşlik kavramı aynı ırka mensup olmaktan veya aynı ülkenin vatandaşları olmaktan ibaret değil. Bilakis biz bu akideyi kabul edenleri kardeş olarak kabul ediyoruz, görüyoruz. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ. Bizim için sadece iman etmiş olan kimseler kardeştirler. Bunun dışındakiler bizler için kardeş değildirler. Biz onları kardeşlerimiz olarak vasfetmeyiz, anmayız. Bizler için en yakınları bile olsalar, aynı anne babamızdan doğmuş bile olsalar, bakın herkes kendi nefsinde, kendi evine, ailesine müracaat etsin. Bizlerin evinde Allah için bir secde etmekten imtina eden insanlar yok mu? Var. Kendi kardeşlerimiz arasında, anne babamız arasında Allah'a secde etmekten, namaz kılmaktan imtina eden insanlar var. Bazılarımızın evlerinde Allah'tan başka ilahlara tapınan, Allah'tan başka ilahlara ibadet eden kimseler var. Onların bizlere olan bu nefeben yakınlığı, bizlerin onları düşman olarak görmemize, onlara buz beslememize, kim beslenirse ne olmaz? Mani olmaz, mani olmamalı. Çünkü diyor ki müellif bu söylediğin delilinde, وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ اَوْ أَبْنَاءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيرَتَهُمْ. Sen diyor Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş bir topluluğu, Allah'a ve Resulüne karşı gelen kimselere, Allah'a ve Resulüne düşmanlık eden kimselere, bu kimseler onların babaları da olsa, kardeşleri de olsa, oğulları veyahut akrabaları da olsa, onlara sevgi beslediklerini, muhabbet beslediklerini göremez. Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş kimseleri, Allah'a ve Resulüne düşmanlık eden kimselere, bu düşmanlık eden kimseler, onların kardeşleri, anaları, babaları, akrabaları da olsa, onlara muhabbet beslediklerini, sevgi beslediklerini yapamazsın, göremezsin. Bakın Allah Subhanahu Teala'nın ibaresi, müfessirler diyorlar ki buradaki nefi, yani olumsuz olarak bunu anlatması, nehy olarak, yasaklama olarak söylemesen daha belidir, daha açıktır. Allah şöyle demiyor: Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş kimseler, en yakınları bile olsa bunlara muhabbet beslemesin demiyor. Diyor ki onlara muhabbet besledikleri, beslemeleri söz konusu bile olamaz. Böyle bir şeyin vücutta örneğine rastlamak mümkün değildir. Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş bir topluluğu, Allah'a ve Resulüne karşı gelen kimselere, bu kimseler babaları, kardeşleri, oğulları veya akrabaları, sülaleleri dahi olsa onlara muhabbet beslediklerini göremez. Ulaike ketebe fi kulubihimul iman. İşte bunlar Allah'ın kalplerine imanı yazdı. Ve eyyedehum bir ruhum min. Onları kendisinden bir ruh ile teyit ettiği, desteklediği kimselerdir. Ve yudhiluhum cennatin tecri min tahtiha el enharu halidine fiha. Allah subhanahu ve teala bunları altlarından ırmaklar akan, içlerinde ebedi kalacakları cennetlere sokacaktır. Radiyallahu anhum ve radu anh. Allah bu kimselerden razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olurlar. Ulaike hizbullah. Ela inne hizballahi humul muflihun. İşte Allah'ın hizbi, işte gerçek hizbullah, işte Allah'ın taraftarları, Allah'ın ehli bu kimselerdir. Dikkat edin. Aklınızı başınıza alın. Gerçek kurtuluşa erecek olanlar, gerçek kurtulacak olanlar işte bu vasıflara haiz olan hizbullah'tır. Allah'ın hizbidir. Allah'ın taraftarları grubudur. Neymiş onların özellikleri? Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorlar. Böyle bir iddialı ortaya çıkmışlar. Bu iddianın, diyor Allah subhanahu wa ta'ala, bu ayet-i kerimenin tasdik şekli şöyle olur. Eğer böyle yapanlar kalplerinde Allah'a ve Resulüne düşmanlık besleyen kimselere muhabbet beslemiyorlar ise, evet, bunların Allah'a ve ahiret gününe olan imanları sadıktır. Bu imanları sahiptir. Böyle olan kimseler de Allah işte bu sayılan şeyleri vaat ediyor. Ne diyor Allah subhanahu wa ta'ala? Onlardan razı olacak. Onları da razı edecek. Onlar da Allah'tan razı olacaklar. Altlarından ırmaklar akan cennete sokacak onları. Ve onlar Allah'ın hizbi olmakla, Allah'a intisap etmekle şereflenecekler. Diyor ki müfessirler, bu radıyallahu anhum ve radu anh ayetinde Allah onlardan razı olacak, onlar da Allah'tan razı olacaklar. Diyor ki onlar Allah'ın rızasını umarak en yakınlarının, en yakın akrabalarının, babalarının, oğullarının, kardeşlerinin bile öfkesini, nefretini seçtikleri için Allah bu öfkeyi, bu nefreti kendisinden bir rıza ile, kendisinden bir hoşnutluk ile ve onları da hoşnut etmeyle çevirdi, bununla değiştirdi. Onlar Rablerinin rızası için ne yaptılar? Belki annelerinin, babalarının, çocuklarının, kardeşlerinin, akrabalarının, sülalelerinin nefretini, düşmanlığını kazandılar. Ama Allah subhanahu wa ta'ala bu düşmanlığı, bu nefreti kendi katından bir hoşnutlukla, bir rıza ile tebdil etti, değiştirdi. Ve onları da bundan, kendisinden, kendilerine verilenlerden razı etti. Şimdi ayetin başını iyi anlayalım. Diyor ki Şeyhülislam İbn Teymiye bunu anlatırken, manen anlatıyorum. Yani Allah subhanahu wa ta'ala'nın bu iki şeyi nefretmiş olması. Bizlerin, yani şöyle bir topluluk mevcut olamaz. Hem Allah'a ve ahiret gününe iman edecek, aynı zamanda Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyle beraber Allah'a ve Resulullah'a düşmanlık eden kimselere, onlara karşı gelen kimselere, sözleriyle olmasa da fiilleriyle onlara söven, onlara asi olan kimselere muhabbet besleyecekler. Böyle bir topluluğun mevcut olması mümkün değildir. Öyleyse eğer bir toplulukta Allah'a ve ahiret gününe iman ettiğini söyleyen bir toplulukta Allah'a ve onun peygamberine düşmanlık eden kimselere, karşı gelen kimselere, onlara söven kimselere muhabbet peyda oluyorsa, muhabbet sadır oluyorsa, bu o kimsenin kalbinde vacip olan, kendisine yetecek olan Allah'a ve ahiret gününe imanın olmadığına nedir? Delildir. Olmadığını gösterir. Çünkü Allah nefretmiş. Bu ikisi aynı anda olmaz. Ya Allah'a ve ahiret gününe tam bir şekilde iman edecek ki böyle bir imandan Allah'ın ve Resulullah'ın düşmanlarına muhabbet, sevgi peyda olmaz, çıkmaz. Eğer Allah'ın ve Resulullah'ın düşmanlarına bir sevgi varsa bu kalpte, onlara bir muhabbet varsa, onlara bir yakınlık hissi varsa, bu kalpte Allah'a ve ahiret gününe imandan söz edilmez. En azından vacip olan imandan. Yani birisi varsa bir diğeri bu kalpte yoktur. لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَرَسُولًا Allah'a ve Resulullah'a karşı gelmiş kimselere muhabbet beslediğini bulamaz. Böyle bir topluluk göremezsin yeryüzünde. Hem Allah'a ve ahiret gününe iman edecek, hem mümin olduğunu, muvahhid olduğunu söyleyecek. Bununla beraber o Allah'ın elçisinin düşmanlarını, onlara karşı gelen kimseleri, ayet-i kerimede Allah'ın tabiri şu: men hadde Allah'a ve Resulahu. Tam kelime anlamı şöyle: Allah ve Resulü bir hadde, kendileri de onların karşısında başka bir hadde. onların karşısında, onlara karşı gelen, onlara düşmanlık besleyen kimselere Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş kalplerine yapamadılar. Sevgi, muhabbet besleyemediler. Bu sevginin, muhabbetin kalpteki derecesine göre onlara sevgi besleyen kimseler için bu ya küfür olur ya riddet olur. Bu kimseyi gerçekten İslam milletinden çıkartır. Gerçekten onun kalbindeki Allah'a ve ahiret gününe imanı iptal eder. Veyahut da bu sevginin, muhabbetin durum ve derecesine göre bu kimsenin düştüğü durum büyük bir günah, büyük bir fısıktır. Burada bu tembihi yapmak önemli diye düşünüyorum. Çünkü bazı kimseler bu ayetleri gördüğü zaman Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Rabbimiz يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَ اَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُ فَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ. Ey iman edenler, Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Kim? Onlar birbirlerinin dostudurlar. Onlar birbirlerinin velisidirler. Yani müvalat onların kendi aralarında olur. Sizden kim onlardan birini dost edinirse, veli edinirse فَاِنَّهُ مِنْهُمْ, o da onlardandır. Şimdi biz eğer Ehl-i Sünnet'in imamların koyduğu bir takım tafsilatı, bir takım zabıtları, teraziyi ortaya koymadan bu ayetlere bakarsak, bazılarının anladığı gibi kafirlerle mücerrel arkadaşlık eden, onlarla anlaşma yapan, yine ticari, askeri vesaire anlaşmalar yapan veya onlara işte sevgi besleyen akrabalar arasında işte eşine, babasına, amcasına mücerret onları sevmeleriyle, onlara arkadaşlık etmeleriyle bu kimseleri bazılarının yaptığı gibi tekfir ederiz. Kafir olduklarını hükmeder. Ama Ehl-i Sünnet bu meseleyi ayırmışlar. İnşallah bu takdimle, bu ayrıntıyla dersi bitireceğim. Bu dikkat edilmesi gereken bir konu. Müvalat ve tevelli iki ayrı meseledir. Müvalat ve tevelli iki ayrı meseledir. Bunlardan bir tanesi fısıktır, büyük günahtır, caiz değildir, kebairdendir. Bir tanesi de Allah muhafaza riddettir. Kimseyi, kişiyi İslam milletinden, Müslümanların dininden çıkartan küfürdür. Birincisine müvalat. Bu müminler dışındaki bir topluluğu, Allah'a ve Resulüne karşı gelen kimseleri, onun düşmanlarını, Yahudileri, Hristiyanları vesaire, müşrikleri, dünyalık bir garazdan dolayı, dünyalık bir menfaati elde etmek için veya gününü eylemek için onların itikatlarına, onların inançlarına, imanlarına bir muhabbet, bir sempati beslemeden sadece bir yakınlıklarından, karabetlerinden dolayı onlara eğer sevgi besliyorsa, onları seviyor, onlarla arkadaş, onlara benzemeye çalışıyor, onlar gibi giyinmeye çalışıyor, giyiminde, kuşamında onları taklit ediyorsa, ama bu onların itikatlarını, akidelerini sevmeyi veya onların bu akidelerin Müslümanların akidesinden daha üstün görmeyi, daha fazla görmeyi gerektirmiyor ise, bu kimsenin bu müvalatı, onları bu şekilde dost edinmesi kendisi için büyük bir günahtır, fısktır, kebairden bir kebairdir. Ama bu ayet-i kerimelerine zahiri olarak söylediği şekilde böyle yapan bir kimse ne olmaz onlardan? Olmaz. Mücerret bu fiilleri, bu fiiliyle, bu yaklaşımıyla. Adam giyiminde, kuşamında kafirleri taklediyor. Onların giyimini, kuşamını çok sevdiği için onlar gibi giyiniyor. Veya onlara olan yakınlığından dolayı annesi, babası, akrabaları vesaire veya dünyalık bir menfaat elde etmek için devletler için, devletler arası hukukta onlarla bir takım ekonomik anlaşmalar yapmak, dost görünmek, kardeş ülke görünmek zorunda kalıyor. Ama bu fiilleri işlerken kalbinde onların itikadının Müslümanların itikadından daha iyi olduğunu, onların itikadının, akidesinin Müslümanların içine galip gelmesini, ortadan kaldırmasını moral ederek değil, böyle bir inançta değil bu işleri yapıyorsa, bu kimsenin bu müvalatı fısk olan, kendisini fasık edecek bir müvalattır. Kalbinde bahsedilen itikat yoksa kendisini İslam milletinden, Müslümanların milletinden, dininden çıkartmaz. Yani hiçbir devlet başkanı İsrail'le, Amerika'yla anlaşma yaptığından dolayı bu fiiliyle, ha bak görüyor musun, Allah kafirleri, Hristiyanları dost edinmeyin dedi. Bu da gitti dost edindi. İşte bu apaçık bir küfürdür. Ne yapamaz? Diyemez. Diyenler var ama. Diyenler var ama evet. İkincisi ne? Mükeffir olan, riddet olan tevelli ise müşrikleri, Allah'ın ve Resulullah'ın düşmanlarını, onların içinde bulundukları akideyi, yani şirki, küfrü severek, şirke ve küfre muhabbet besleyerek veya şirke ve küfre muhabbet beslemese bile müşriklerin ve o kafirlerin Müslümanlar üzerine galebe etmesini, İslam üzerine galebe etmesini, Müslümanları yenmesini murad ederek, Müslümanlar üzerine hakim olmasını, İslam üzerine hakim olmasını murad ederek onlara muzahara etmesi, onlara yardım vermesi, destek vermesi, onları veli, dost edinmesi. Ne olacak? Ya onların müşriki sevecek, onun içinde bulunduğu şirki sevecek, şirke itikada muhabbet edecek, bunu İslam'dan, tevhidden daha hayırlı, daha faziletli görecek. Veya böyle olmasa bile şirkin ve müşriklerin İslam'a ve Müslümanlara, tevhidi ve muvahhidlere galebe etmesini murad ederek onlara yardım ederse, onlarla bu şekilde dostluk kurarsa, onlarla bu şekilde anlaşmalar yaparsa, işte o zaman bu kimsenin yaptığı bu tevelli kendisi için riddet olur. Yani Müslümanların milletinden, İslam milletinden çıkış olur. Bu kimsenin küfrüne hükmedilir. Peki bu tafsilatı neye göre getiriyoruz? Alimler bunu söylerken ceplerinden mi söylüyorlar? Hayır, bunu tabii ki de Allah Subhanahu Teala'nın kitabından, Nebi Aleyhisselatü Vesselam sünnetinden, salih selefimizin menhecinden bir takım değerlere nispet ederek söylüyorlar. Bu konuda anlaşılması gereken, konuyu en iyi şekilde anlatacak şu kıssayı hatırlayın. Hatib İbni Ebi Belta'a kıssası. Hatib radıyallahu anh, Bedri'ydi sahabi. Nebi Aleyhisselam Mekkeli müşrikler üzerine bir sefer hazırlığı içerisinde. Bu da Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın, ki Aleyhisselatü Vesselam sefer hazırlığı içerisinde olduğu zaman en son ana kadar yaptığı işi nefsini gizli tutuyor ki kafirler haber almasınlar bundan. Yani bir gizlilik içerisinde yapılıyor bu ön çalışma, hazırlık, teçhizat. Kafirler bundan haber almasınlar ve hazırlanmasınlar diye. Bu Hatib radıyallahu anh, Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu planını, fikrini Mekke'deki müşriklere ulaştırıyor. Onlara bir mektup yazıyor. Bu mektubu bir kimseye veriyor ki bunları götürün ulaştırın. Allah'ın peygamberi Allah'ın düşmanlarına karşı bir savaş hazırlığı içerisinde onları ikaz ediyor. Bu yapılan fiilin, işlenilen cürmün büyüklüğünü tasavvur edin. Allah Subhanahu ve Teala neyse nebisine bu durumdan haberdar ediyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam Hatib'in gönderdiği mektubu yakalıyor. Ondan sonra Hatib'i muhasebeye alıyorlar, sorguya alıyorlar. Ömer celalleniyor radıyallahu anh, şiddetleniyor, diyor ki ya Resulallah izin ver, bu münafıkın boynunu vurayım. Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki hayır dur. Hatib'e soruyor. Mâ hameleke alâ hâzâ ya Hatib? Diyor, bu işi yapmana etken neydi? Seni bu işi yapmaya taşıyan şey neydi? Sen bunu niye yaptın? Ne yapıyor Aleyhisselatü Vesselam? İstifsar ediyor. İstifsar ediyor. Ona yaptığı şeyin sebebini soruyor. Bunu yani hangi niyetle? Bunu yaparken neyi kastederek? Kalbinde hangi itikadı taşıyarak bunu yaptığını soruyor ona. Hatip de diyor ki ya Resulallah vallahi ben küfrü İslam'a üstün görerek, İslam'dan sonra küfrü tercih ederek bunu yapmadım. Bilakis ben imanım üzerine elhamdülillah sabitim. Ancak buradan her bir kimsenin Mekke'de mallarını, çocuklarını, çocuklarını koruyacak bir takım arkadaşları, yandaşları var. Ama benim kimsem yok. Ben istedim ki bu şekilde onlara böyle bir jestte bulunursam, onların bu şekilde gözüne girersem benim Mekke'deki malım, mülküme, çocuğuma zarar vermezler, sahip çıkarlar. Neyi murad etmiş yani? Onlardan dünyalık bir menfaat murad etmiş sahabe radıyallahu anh. Yoksa niyeti küfrün İslam'a galip gelmesi değil. İslam'ın aleyhine, Müslümanların aleyhine küfür desteklemek değil. Sadece dünyalık bir isteğinden dolayı Mekke'de kendisini koruyacak, kullanacak yakın kimseler olsun diye onlara böyle bir şey yapmış. Allah Subhanahu ve Teala ayet-i kerimede onun yaptığını وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ مِنْهُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. Sizden kim böyle yaparsa işte o apaçık yoldan, dost doğru yoldan sapmış olur, sapıtmış olur diyor, anlatıyor Hatib'in bu fiilini. Hatib peki bu fiiliyle mürtet olmuş mudur, İslam milletinden çıkmış mıdır? Hayır değil, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şehadetiyle. Hatta başka rivayette bulunuyor ki Rabbimiz de şöyle buyurduğunu bilmiyor musunuz? Bedir ehlindendir Hatib. Artık siz bu Bedir'de yaptığınız amelinizden dolayı artık kıyamete kadar, ölünceye kadar ne yaparsanız yapın, ne günah isterseniz işte size ne yapmaz, zarar vermez. İşte bundan dolayı diyor alimler, Müslümanın kafirle olan işbirliği bile, bakın burada apaçık bir işbirliği var, adam sahabe radıyallahu anh Nebi aleyhissalatü vesselam aleyhine ne yapıyor? Müşriklere casusluk ediyor. Casus adam değil mi? İslam hukukunda da. Diğer normal bu medeni modern hukuklarda ne? Öldürülür bu adam yani. Böyle olan Nebi aleyhissalatü vesselam ona hükmetmek için, ona hüküm vermek için kalbindeki itikadı istifsar diyor, soruyor. Diyor ki ya Hatib ma hamaleke ala hada? Seni bunu yapmaya iten etken neydi? Sen niye böyle yaptın? Diyor ki ya Resulallah, vallahi İslam'dan sonra küfrü istediğimden, küfre döndüğümden, kalbimin ona meylesinden falan dolayı değil. Ama ne? Onlara böyle bir şey yapayım da benim de orada malım, mülküm, çoluğum, çocuğumu muhafaza etsinler, korusunlar. Öyleyse bu ikisinin arasını iyi ayıralım. Netice itibariyle gene sonunda şunu da söyleyelim. Bu meseleler muvallat ve muvadat akidenin, usulün en önemli meselelerinden olmakla beraber en geri, en girift, en galiz, en anlaşılması zor meselelerindendir. Bizler genel olarak kafirlere, küfre ve bunun ehline düşmanlık etmeyi, hatta Müslüman bile olsalar kendilerindeki İslam kadar kendilerine muhabbet besleyip kendilerindeki fısık kadar, belki bidat kadar Allah subhanahu teala karşı gelmeleri kadar kendilerine düşmanlık edeceğimiz, kim besleyeceğimiz müvallatın ve muvallatın sınırlarını kendimize göre öğreneceğiz. Bu böyle büyük büyük meselelere, İşte bu adam kafirlere arkadaş etti bak, oldu bak, onlar da kafir oldu gibi böyle hükümler vermeye kalkmadan inşallah kendimizi yaraşır şekilde, evet bizim dostlarımız Allah'tır, onun Resulü'dür, namaz kılan, zekat veren ve rükû eden müminlerdir. Bizim düşmanımız da Allah'ın ve Resulullah'ın ve onların dininin, tevhidi, sünnetin düşmanlarıdır. Biz tabii bizim bilmemiz gereken şey sadece burada bunlar. Ve gerçekten bunu kalbimize yerleştirirsek Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği gibi inşallah imanın tadını alırız. En sağlam kulba tutunmuş oluruz. Bu hafta söyleyeceklerim bu kadar. Allah bizlere faydalı şeyler öğrenmeyi nasip eylesin. Öğrendiğimiz şeyleri bizler için faydalı kılsın. Bizleri Rabbimiz dinde tefakkuh sahibi, fıkıh sahibi, anlayış sahibi kılsın. وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا